dietetyki. Natomiast ze względu na zawartość potasu, jedzenie pomidorów sprzyja regulacji ciśnienia krwi. A więc jedzmy pomidory na zdrowie. Tym bardziej, że teraz w Lidlu świeże i pachnące pomidory kiściowe kosztują tylko 3,49 za kilogram. Pomidory kiściowe 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was, muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Rząd przyjął konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej. Teraz dokument musi jeszcze przejść przez Sejm. Kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich wojsk zdolnych w każdej chwili zaatakować Ukrainę. Nadal jest przy jej granicach, informuje NATO. Wrocławska prokuratura sprawdza, czy pogotowie ratunkowe mogło przyjechać wcześniej i zapobiec śmierci 2,5-letniego chłopca. Polska podpisała konwencję Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet 1,5 roku temu, ale dopiero teraz rząd zakończył pracę nad ratyfikacją. Premier Donald Tusk wyjaśnia, że sprawa wymagała bardzo dużej pracy kilku resortów i zapewnia, że ochrona maltretowanych kobiet to dla niego i jego rządu ważna sprawa. Dla nas postęp w tych kwestiach, większa ochrona kobiety, każdego członka rodziny, ale wiadomo, że ciągle kobieta jest ofiarą przemocy w przygniatającej ilości przypadków, że te wszystkie działania wymagały także takiego zwieńczenia, jakim było pierw podpisanie, a dzisiaj przyjęcie do ratyfikacji konwencji o przeciwdziałaniu przemocy. Konwencja między innymi definiuje przemoc domową jako fizyczną, psychiczną, seksualną, ale też, czego dotąd w polskim prawie nie było, ekonomiczną. Ratyfikacji dokumentu domagały się liczne organizacje pozarządowe, między innymi broniące praw kobiet. Krytykują ją środowiska prawicowe i przedstawiciele Kościoła katolickiego. Im nie podoba się między innymi społeczno-kulturowa definicja płci, mówi ksiądz Józef Kloch. To nie jest coś, co można określać tylko ze względów społecznych. Ktoś się czuje mężczyzną, ktoś się czuje kobietą. To jest jego odczucie. Natomiast jednak nauka potrafi określić, kto kim jest i nie trzeba wprowadzać nowych definicji. To jest już ideologia. Kościół podkreśla, że jest oczywiście przeciwny przemocy, ale uważa, że w naszym prawie jest już wiele narzędzi do zwalczania agresji wobec kobiet. Teraz w serwisie Trójki informacje z Ługańska na wschodzie Ukrainy. Prorosyjsko nastawiony tłum wtargnął do siedziby władz obwodowych. W budynku wyłamano drzwi i rozbito okna. Na czele demonstracji kroczyli agresywni młodzi ludzie w maskach i ubraniach przypominających mundury polowe. Według mediów to jakieś 2000 osób. Milicja na razie się wycofała. Tymczasem, jak dowiaduje się nasza korespondentka w Katwaterze Głównej, NATO nie potwierdza wycofania rosyjskich wojsk z nadgranicy z Ukrainą. Że tak się dzieje, twierdziła wczoraj Moskwa. Beata Płomecka. NATO-wscy dyplomaci opierają się na informacjach, które przekazuje im kwatera główna sojuszniczych sił zbrojnych w Europie. Wojskowi poproszeni o potwierdzenie doniesień z Moskwy zaprzeczyli. To właśnie kwatera główna SHAPE opublikowała kilka tygodni temu 15 zdjęć satelitarnych, które miały potwierdzać koncentrację rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. Według wojskowych sojuszu Moskwa zgromadziła tam do 40 tysięcy żołnierzy. Ponadto śmigłowce, myśliwce, czołgi i bojowe transportery opancerzone. Według NATO te siły są zdolne do natychmiastowego działania i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokuratura bada śmierć 2,5-letniego chłopca z wrocławskiego Psiego Pola. Śledczy sprawdzają, czy pogotowie ratunkowe nie zbagatelizowało choroby dziecka. Karetka przyjechała dopiero po drugim wezwaniu. Według rodziców chłopiec zachorował na ospę. Sanepid nadal nie ma takiego zgłoszenia. Wiadomo już jednak, że w ubiegły czwartek na numer alarmowy zadzwoniła matka chłopca, który najprawdopodobniej zaraził się ospą wietrzną od rodzeństwa. Pogotowie jednak nie od razu pojechało na miejsce. Dopiero drugie wezwanie skłoniło dyspozytora do wysłania karetki. Rzeczniczka pogotowia Grażyna Paszkiet powiedziała nam, że pierwszy telefon nie był alarmujący. Drugi zaś był już dramatyczny i wtedy ambulans natychmiast ruszył pod wskazany adres. Niestety było już za późno. Sprawę bada prokurator. Śledczy sprawdzą między innymi, czy pogotowie nie zareagowało zbyt późno. Odpowiedź na pytanie, co było przyczyną śmierci dziecka, ma dać sekcja zwłok.

heart's gone astray. He's been hurt when they go. I went away just when you need me so. You won't regret I've come back begging you. Won't you forget? Welcome love we once knew. Open up your eyes. Twojej zapowiedzi przed piosenką wynika, że to mój wybór. Tak. I przyznaję się do tego, mój. Stary przebojik, Everlasting Love, o miłości, która trwa wiecznie. Bardzo na temat, który redaktor Anna Gacek przygotowała. Nie. Jak to nie? Odpowiedzialność zbiorowa dzisiaj obowiązuje. Ale kto zaczął? Pan zaczął. Ja tylko powiedziałem, że długi weekend przed nami. A ja tylko ucięłam słowo weekend. No dobrze, niech będzie. Proszę Państwa, w związku z tym, że mamy długi weekend przed sobą, no to bardzo oryginalnie, inteligentnie, błyskotliwie, kolegialnie... Przypominam, odpowiedzialność zbiorowa właśnie. Tak, przyznaję. Kolegialnie uznaliśmy, że będzie to bardzo oryginalne, jeśli będą piosenki o różnych długich rzeczach. Miłość bez końca to jest długa rzecz. Tak. No tak, przyznaję. 71335 man@polskieradio.pl. Muszę to powiedzieć, bo formułka, żeby kontakt był. I tak kupuje pan czas, to znaczy ja chyba powinnam, bo moja pierwsza piosenka jest zupełnie nie na temat. To nie jest żadnym zaskoczeniem, żadnym po latach współpracy. Ale oczywiście udało mi się podpiąć ją pod motyw przewodni dzisiejszej audycji. Czyli długość? Nie długość. Panie Wojtku, podpowiedział mi pan. No widzisz? Długość poszczególnych utworów na nowej płycie zespołu Kasabian dała tytuł temu albumowi. No nie, no to dziękuję. Już jest grubymi nićmi szyte. Potrzebowałam tego. Dziękuję, oczywiście. Ale po co mi Kasabian w audycji? Po to, żebyśmy zagrali nową piosenkę. Wczoraj miała światową premierę, no i co dzisiaj z tego? Gramy u nas. I pewnie jutro przepadnie. Nie przepadnie jutro, bo nie zdąży przepaść, bo ukazuje się dopiero za 2 miesiące oficjalnie. Natomiast chciałam powiedzieć, że niektórzy, nie pan, rozumiem, długo czekali na tę nową piosenkę zespołu Kasabian. Po co liczba mnoga? Niektóra, trzeba powiedzieć, czekała. Nie, jest więcej takich osób. Proszę do nas napisać w tej sprawie. 71335. No, no to jest mój numer, do mnie nie piszcie. To jest nasz numer. Ale, do mnie proszę pisać. Ale ja mam komputer. A ja sobie zaraz tutaj w tym małym urządzeniu otworzę i zaraz przeczytam. Kasabian, a potem skracając tę długą zapowiedź, piosenka, na którą długo czekaliśmy prawie wszyscy. Nie, mów za siebie. Nowy utwór zespołu Kasabian. Nie wiedziałem, że Kasabian nagrywa teraz z zespołem Weekend. A to wspólnie. Ciekawe, że pan o tym mówi, bo Weekend też przyniosłam, ale do tego jeszcze dzisiaj w audycji dojdziemy. No. To jest właśnie taki rodzaj marudzenia, za jakim nie przepadam, bo gdyby był pan wyedukowany w temacie Kasabian i dziwię się, że po tych wszystkich latach ze mną pan jeszcze nie jest, to nie, wiedziałby nie pan, będę. Że takie właśnie brzmienia towarzyszą grupie od samego początku. Więc no to i nie od jest samego żad... początku ja ich lekceważę, bo to pumpku, pumpku na komputerku. Ale obok pumpku to czego? Można w świetlicy robić sobie. Co to jest pumpku? To ten dźwięk, który oni jako podkład używają. Aha. Mogę już coś mojego? Zemsta będzie. To dobrze, bo ja dzisiaj mam jeszcze czym odpowiedzieć na zemstę, którą wymyśliłam, że pewnie będzie po tym, jak usłyszy pan Kasabian. No, już jestem lekko podenerwowany. Dzisiaj będzie tutaj wojennie. Pumkwu, pumkwu, ale teraz moja zemsta. Na temat oczywiście mówiliśmy o rzeczach, które trwają, które są długie i na przykład polowanie, gonienie za duchami. To jest procedura trwająca bardzo długo i piosenka o tym odpowiada idealnie tematowi. Zaraz, jak to długo? Szuka się ducha? Złapałaś kiedyś ducha? A pan? Gonię go. Bardzo długo trwa to. A czy z panem wszystko w porządku? Absolutnie tak, szczególnie jak słucham takich piosenek. taki SMS-ik przyszedł. Chciałbym zobaczyć minę pani Jacek, Jędrzej napisał. Mogą sobie państwo wyobrazić, no kawałek porządnej muzyki powoduje zniecierpliwienie pani redaktor, że nie ma komputerka takiego za 5 zł, który bum bum robi. To nie jest zniecierpliwienie, co maluje się na mojej twarzy, nie? To jest cierpienie. Ogromne. No ale niezrozumienie zupełnie intencji, ponieważ piosenka jest kompletnie nie na temat, jeśli dobrze tak pamiętam. Tak jak Kasabian był na temat. Oczywiście, to była piosenka długo oczekiwana. To jest utwór, którego nie chciałabym już nigdy usłyszeć, więc jest najkrócej oczekiwaną piosenką świata. Natomiast z tym gonieniem duchów, w filmie Pogromcy Duchów, to chyba jakoś szybko im tam to szło. Nie, wcale nie tak szybko. Dwie części musieli pełnometrażowe zrobić. To i tak wydaje się krótsze niż to, ile czasu trwało to męczenie się. Proszę, nie prowokuj mnie, żebym oceniał twój Kasabian. Ale to już pan to zrobił, panie tytuł Wojtku. Tego utworu musiałby brzmieć oto jak gra mój elektroniczny piórniczek. To całkiem przyjemnie gra moim zdaniem. No nie ma nic złego w elektronicznym piórniczku. No i słuchaj sobie tej płytki w domu cały dzień. Tak też robię. Dobrze. O, to tragedia. Moja kolej. Mhm. Na okładce trzy piękne, długo nogie, długo włose dziewczyny. Tak. I piosenka o tytule Forever. Czyli na wieki, wieków, długo i jeszcze dłużej. I na temat. Czy nie? A one jakąś nazwę przyjęły? Tak. To są siostry. Nazywają się Haim. O, tak wyglądają. Może pan sobie popatrzeć. Haim. Pan redaktor patrzy teraz. Patrzę. Haim. Patrzy, potwierdza, że to zespół Haim. W dalszym ciągu patrzy. Tak. Wciąż taki patrzy. Pesymistyczny tytuł płyty. Days are gone. Czyli już minęły te dni z sióstr Haim, tak? Nie, te dni dopiero nadchodzą. Aha. To jest ich debiutancka płyta. Teraz pan pozna siostry. Remember me, remember love, remember trying to stay together my time. You took it all, you tried to see, you tried to bring yourself up without involving me. It isn't fair to rub you away, to try to get up a goal, na na na na na na na, get you see. It isn't fair. But I'm trying to get your attention, I need you to know that. Go, go, go, get out, get out. saw the end in sight. I'm tired of fighting the good fight. If you say the word, then I'll say goodbye. But forever I see you and me. Forever I try for you and I. No, I'll never believe in their insights. Just another good reason to get it right. Forever we tried to make it up. Together we saw the end in sight. I'm tired of fighting the good fight. If you say the word, then I'll say goodbye. Forever I see you and me. Forever I try for you and I. No, I'll never believe in their insights. Just another good reason to get it right. Forever we try. Przejrzałem twój plan. Tak. Otóż rozpoczęłaś swoje utwory, zestaw swój, prezentując coś tak beznadziejnego, że tak tuzinkowa piosenka jak ta wypada lepiej na tle tamtego koszmaru. Zaczynam mieć jakiś problem z tym Kasabian i z pana odbiorem tej piosenki. Właśnie dostałem list, i to ze Szkocji, od słuchacza Marka, który pisze, no błagam, dyskoteka, pozdrawiam ze Szkocji, tu taki chłam leci w radiu na co dzień. Dostałam mail od pana Tomka, zwykle kibicuję panu Wojtkowi, dzisiaj zresztą też, ale proszę mu powiedzieć, że mimo że lubię rock i metal, to puścił pan coś strasznego. No, to były duchy, musiały być straszne. Tak, to rzeczywiście były straszne duchy. Co teraz od pana? Teraz ode mnie klasyka. Oczywiście na temat, bo przygotowuję się solidnie i pilnie do audycji, utwór, którego tytuł brzmi All Day and All the Night, czyli bardzo długo, cały dzień i całą noc. Nie wytrzymałby pan tyle muzyki Kasabian, prawda? Ja bym nie wytrzymał nawet następnego utworu w tej audycji i mam nadzieję, że to nie nastąpi. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. Grupę Kings, pieszczotliwie nazywana jak? Nie wiesz. Redaktor Grzegorz Wasowski mówił o nich Kinkusie. To były Kinkusie sprzed lat. Solidne i soczyste. A ma pan jakąś pieszczotliwą nazwę na Kasabian? Mam, ale niecenzuralną. No tak myślałam. Ode mnie teraz też coś starego. Bo to 67 rok. Ohoho. Ohoho. Ohoho. Solowy debiut Scotta Walkera. Ohoho. No i będzie teraz tak delikatnie i subtelnie, mimo tego, że to długa i bezsenna noc, to można to interpretować na różne sposoby. Ona może być z samych dobrych powodów długa i bezsenna, albo też może być... Z niedobrych może być. No tak pięć płyt Kasabian to już by się panu uzbierało w długą i bezsenną, pełną cierpienia. Ja bym tego nie przeżywał jakoś specjalnie, bym już zemdlał przy pierwszej. No pierwsza była taka trochę w stylu tej nowej piosenki, więc rzeczywiście mogłaby pana zabić. Tak. Raz na jakiś czas bardzo mnie zaskakujesz. Już nie tylko świadomością istnienia Scotta Walkera, ale wyborem jego piosenki. Ach, tyle powiem. A nie, powiem coś jeszcze. Że ten mój piękny tutaj, czy nie mój, nastrój Scotta Walkera za chwilę pan tak brutalnie zniszczy. Właściwie to nie ja go zniszczę, ale chęć trzymania się tematu. Pomyślałem, że gdybyśmy do audycji, której leitmotivem będzie coś, co jest długotrwałe, tak jak ten weekend, który dał asumpt do tego pomysłu, będzie wyłącznie słowo long, to będzie to prymitywny wybór. Więc zacząłem zastanawiać się, co jeszcze jest dość długie. Ja na przykład szukałam piosenki o długach. To podoba mi się ta ścieżka, niekonwencjonalna. A ja z kolei znalazłem piękny utwór o wężu. Bo jak wiadomo, krótkich węży jest mniej niż długich. No chyba, że... No tak, bo na przykład jakby pan tak stanął na węża nieszczęśliwie, to mógłby się zrobić krótki. No to byłaby część węża wówczas. Albo... Ale jakby była ta przy głowie, to chyba by przetrwał. Gorzej z tą drugą częścią. Nie, to jaszczurki mają, że im odrasta tak. ogon, a wężu już nic wężu nie odrasta. Już nic nie. Oj ty wężu. Ale piosenka Pięknie. O ukąszeniu węża jest w porządku. Porządek, to powiem, że to jeden z ulubionych zespołów Anny Gacek, Motorhead. A to aż tak mi nie przeszkadzało, ta piosenka. Wiem, zauważyłem po reakcji, a nawet lekkich ruchach tanecznych, tak, powiedziałbym. Tak, przebój. Tam w refrenie chyba było, że wąż ugryzie cię w pupcie. No i to cię podkręciło. Nie, to dobrze, należy ostrzegać, że uważaj, wąż... bo zacytuję list, który przyszedł przed chwilą. Wąż to śliski temat. A przepraszam, kto wyciągnął, przyniósł, przepraszam, węża? Nagrał to Lemmy z Motorhead, no ja tylko skorzystałem. Ja teraz też bez słowa long w tytule i to będzie taka trochę sytuacja bliska temu długiemu polowaniu na duchy, czego do tej pory nie rozumiem. Czyli nie na temat, innymi słowy. To ja rozumiem, bo to jest tak, norma. Tak, ja sięgnęłam po tę płytę, dawno nic z niej nie grałam. To jest płyta PJ Harvey, płyta Read of Me i tutaj jest piosenka o tytule Legs, czyli nogi. Ja uważam, że nogi powinny być długie. Ojej, to już, no, ale mogłaś jakikolwiek pretekst stworzyć, ale to równie dobrze może być na przykład piosenka Nos. Nie, jeszcze myślałam o piosence nos. Włosy, bo też uważam, że powinny być długie. Tak. Są ładniejsze, długie. Albo ząb, piosenka, ktoś ma długi ząb. Ale już, panie Wojtku, już tak ostrożnie z tymi częściami ciała. Już kończymy tutaj wymienianie. Dlaczego? Język, długi język może być. No dobrze, no zatrzymam prawda? Się. Tak. Mówiłam, że już zostańmy przy nogach, przy długich nogach. Thank you. Nie będę krytykował. No, ona jest taka, jaka jest, ale nie znaczy to, że ja jej nie cenię. No, a myślę, że wtedy, bo to płyta, która ma już ponad 20 lat. Stara płyta, tak. To taki kobiecy przekaz, tak surowy, tak bezpośredni, taki brudny, to myślę, że musiał wtedy robić wrażenie. No, musiał robić, chociaż przypomnę, że istniała już Janis Joplin na przykład wcześniej, ale rzadko się zdarzało, żeby kobieta w ten taki sposób nieulukrowany nagrywała płyty. No dobrze, no dałaś mi powód do sięgnięcia znowu do starszego nagrania. Grupa w Polsce, nie wiem, się też jednak doceniona, ale na podstawie kilku wydarzeń, jak to się mówi, wolumen muzyczny dużo większy, ale tytuł podszedł, więc natychmiast skwapliwie sięgnąłem The Who z dawnych lat i Long Live Rock. No nie może być prościej. Niech długo żyje rock. I Ania się z tym nawet zgadza, proszę państwa. Meanwhile, it's getting late at 10 o'clock. Rock is dead, they say. Long live rock.